Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskadi Irratietan Txeta Irrateko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokaren edo. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo. Ba, gaurko saioan Real Unionen inguruan arituko gara lehenbizi, hain zuzen ere pasaren larunbatean. Bat eta hutseko markagailua erdietsi baitzuen etxean Korneiaren kontra, beraz hiru puntuak eskuratu zituen aspaldiko partez talde txuribeltzak Fran Justok gidatu zuen lehen partidu horretan. Bertzela, Bidasoaren inguruan ere arituko gara, Bidasoak 30ra berdindu zuen atzo eguerdian Granollersen kontra eta puntu garrantzitsu bat ekarri du bueltan Irunera. Hirugarren sailkatua da Granollers, Bidasoaren gibeletik dago kokatua eta horrela ba aldeak edo bi taldeen arteko aldeak mantendu dituzte. Euskal Herriko itzuliare bukatu zen pasaden larun batean eta Juan Ayuso da aurtengo edizioko irabazlea, berak irabazi baitzuen azkenik mailot horia, Carlos Rodriguezek irabazi zuen azken etapa erregina Ibarren ospatu zena eta erran bezala ba Juan Ayuso da aurtengo irabazlea eta bertzela, bueno, ba aste santutako oporra kontuan edukita aipatu genuen hortziralean hitzordu gutxi genituela eskualdean gure talde gehienek oraindik ere atxeden aldian zaudela, baina emaitza batzuk bai baditugu aipatzeko, ba, partidu batzuk bai ospatu zirelako eta bueno, ba, balorazio batzuk ere adituko ditugu ondotik. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Real Unionekin hasiko garain zuzen ere, Real Unionek bat eta utxi garaitu zuelako pasaden larun batean Korneia taldea. Hiru puntu garrantzitsu eta beharrezko bildu zituen talde txuribeltzak etxean eta azken hilabetetako inertzia eten zuten onela. Beti aipatu du entrenatzaile aldaketa batek ba, erantzuna ekartzen duela, beti ez, taldearen artean edo jokalarien artean, eta emaitza onak biltzen direla segidan aldaketa horrekin, alere, ba, hori egonkortu behar da oraindik eta hori da orain Real Unionek izanen duen lana, ez da Jean-Pierre asteburu bai, honetan bai. Egindako errepikatu eta emaitza onak biltzen segitu. Bai, eta erronka nagusiena izango da, pentsatzen dut, sextaun datorren lagun batean hain zuzen ere. Gero, aipatu behar da, ba, garaipena eskuratzeko moduan irtetu zela futbol zelaiera. Eta ez zen erraza, astea berriz, meritarrauekin beti mugitua, entrenatzaile aldaketa bat egonean, hasiera batean, astelenean eta aste artean informazio gutxi zegoelako, beste alde batetik itzulia bertan zegoelako irundik irteera, ba, isiltasun hortan, inguru hortan, zalaparta sortu zelako, eta zalaparta horrekin batera astelenan bertan aipatu zizaion, ohartarazi zizaion, Inigo Idiakezeri ez zuela jarraitu behar. Oria. Eta orduan, ba, hauek ibili diren bezala, ba, tramankuluak arpegira botatu dituzten beraien artean, baina desadostasun handi bat izan dela, aipatu behar dugu, argi eta garbi, eta ikaragarria izan da gertatutakoa. Ikaragarria izan da gertatutakoa. Baina azkenean eskuratu zuten Fran Justoren baimena, eta horrekin batera ba, sinatu zuen bere kontratua, eta bezperan esaten aldizut, ba, ez zela ezertxo aipatu behar, beldurrez ziren Fran Justok azken orduetan, ba, ez eztatzea. Bueno, hori ezen gertatu, bai. Beste bigarren fase bat, hasi du Fran Justo bere taldekide guztiekin, eta egia esan, ba, lehenbiziko gauza buru kontua baretzea, eh? Baina horiek nik uste dut, gauza horiek etxekoek bertan aldegeletakoek, kozan jokalariak beraiek lana hori egin dutela. Eta bertan larun batean Teruelen jokalari adingo jokalariak eta kluba barrutikaren ezagutzen dutenak ba, lan hori hasi zuten, baretu behar dira gauzak, lasaitu behar dira gauzak, psikologiko lan hori bete behar da, eta horrekin batera garaipen bat eskuratu behar dugu, ze ba, jeitxiera postuetaraino iritsi zen Real Union hor, gola kontuak ziren zarazoranekin batera eta Teruelekin eta Sabadellekin eta azkenean ba afera ba okerzi joan eta premiazko egoera zegoen eta baldintza ez ziren hoberenak eta bueno ba taldeak 48 ordu ba ez du irauli baina beste itxura bat eman eta bai, beste gogo batzuekin eta beste espiritu batekin horreko pisua, barroko pisua kendu egin zuen eta irten zen futbol zelaiera ba, kompletxurik gabe eta lasaitasunean eta helburu nagusi batekin garaipena eskuratzea. Zaleek bertaratu ziren, zen eguna oberena, Sevillako final horrekin. Bai, hori da. Eta alere, ba, ja, gerturatu ziren, beraik basekiten, eta deia luzatu bazuen adibidez irazustak, justak eta bueno, bere eragina ere izan zuten. Lehen zatian bi abagune baino Armando Korneiako jokalariak zutoiera bidali zuen jaurtiketa bat, bere lanjera erakutsi egin zuten, aurrera beste aurrelari batek ere eskatu zion lana gehiago txustari, txustak ere bigarren zatian geldiketa ikaragarria egin zuen. Bueno, Korneia bere baixotasuna erakutsi egin zuen, eskarmentu asko berdegunean eta norraiagoka oso okora pilatxua zen. Alere, eta arazo guzti horiekin ere, barra luneko estopo guzti horiek gainditu egin zituen, eragozpenak ere, eta azkenean dagola Alesterdak eskuratu egin zuen. Eskubitik datorren, bere ibilbidea erdiratu egin zen, eta ezkerrak injozion azkenean, ezkerrako injozion, 64. Minutua zen, eta ikaragarriko gola izan zen. Eta beharrik, hasi ba, jarraitu zuen bere lanarekin Korneiak, eta azkenean hiru puntu oso garrantzitsuak. Amabi garran dago horrelunin kokaturik bai. Honetan, baina behira, ezazu, ze maitza. Tarazonak gu honi irabazi du. Lokeri bat. Bai. Hau, oso kompleksua da txapelketa hau, eta ez da amaitu. Ez da amaitu. Eta guain sestaura. Sestau, hori da. Beharrean, sestauek... Zitauko taldeak garaipena eskuratu zen Donostin. Eta saltxan nahi behar duzu, Sanses hartu du. Eta hor txebertan ditugu horrein txebertan, ba, Erreal 10. Leku horretan, Fuenlabrada 38 punturekin, Real Union 36 punturekin, Tarazona sartu eginda. Dira, zu zuloan denboraldi osoan, eta hor txebertan garaipen batekin sartu da Tarazona taldea. Ikaragarria da txapelketa hau. Gero Kornelia 14. Osasuna 15. Posturetan 34 punturekin, hau denak 34 punturekin, 34 punturekin sestau ere, Sabadell ere 34 punturekin, eta 32 punturekin Teruel. Gero nik uste du Logroñes eta Majadahonda ja zuloan direla, jitsira postu erretan direla. Baina berdinketa ikaragarria dago alderretatik. Aurrean, bueno, Deportivo de la Coruña 61 punturekin dago, Barça, Nastik eta Aragona, Celta B, Ponferradina eta Kultural, baino geure taldeen artean, Kultural ere kera hartu behar du Erreala datorren igandean, beste norreiaga komplikatua, Sestaok, Real Unión, Teruel Deportivo izango da, norreiagoka, Osasuna Sabadell, hor, du nahi jakin zesua egongo den, eta Tarazona hartuko du Nastik de Tarragona. Ber, ikusiko dugu, Real Unionek garaipen bat eskuratu egin zuen, bazen garaia. Bai, horrea. Bazen garaia, beste arpegiekin ateratu ziren estadionetik jokalariak, zaleak ere bai, eta kontseilariak ere bai. Aste oso gorra izan da, gure bai. Berik gauza bera, zaten du beti, igorrek, aste gogorra izan da, aste gogorra izan da, Zulaika kanporatu zuten, aste gogorra, negarrez alde batik, bat, antzerkia handi bat izaten da, baina berai badakite oso ondo hori antzerkia izaten dela, ideak ez iritsi zenean, ideak ez ikire du negarrerik egin, zerba, ez du prensa horrek horikik. Eman, ez dute antolatu ere, prensa horrek horiek, eta aio bat izan. Ez da agurtu ez, hori da. Ez da agurrik izan hor. Bai. Eta, bueno, dero bestalde batetik, mobila ere alde egin zuen, ba, negarra moduan dago, negarra hori. Daki, bueno, karagarri izan da. Aste, eroen astea. Bai, eroen astea. Ori, antzerki bai. Handi bat zela izan da. Baina, bueno, ea, horrela da. Eta garaipen batekin, ba, baretu dira gauzak, baino, astean zehar, ba, oantxe bertan, lautan hasten dira, berriz ere entrenatzen. Entrenatzen. Bai, gaur goizen jai, atzo igandean ere bai, eta, bueno, ba, hortxe dago horren afera, ala kokatua, garaipen batekin, eta, bueno, baretzeko urak. Bai. Uoldea, hor zegoen, baretu egin dauen. Bai. Minik aurrera ez dakit. Astean zea zertatuko den, eta azkenean, iratuztarekin egon izan, eta bengoa. Hori da. Bengoak ere zea astea pasatu. Bai. Bere titulua prestuen, jartzeko, beste batek hartzeko, bueno. Igorrek ere bai, eh? Mm-hmm. Igorrek bere titulua prestuen, jartzeko bat entrenatzaile bat hautatua zuten papera gaizki zituen, bueno. Le Cirque du Soleil. Esaten dugu defensa ikaragarria. Baina, bueno, geure Real Union da, horrela maite dugu, bere gauza guztiekin. Bueno, hau herri aski handia da, baina infernua ikaragarria. Bai, bai. Bueno, kirol aldetik, eh? Bai, bai. Infernua beste arloetan dira iesko infernuak, eta ez kirol honekin eta ez maila honetan. Hori da, egia da. Ba, neurketaren ondotik zuk erran bezala, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin eta irazustate zain eta kapitainarekin izan zinen, eta ba, beraiek egin zuten partiduaren balorazioa eraz, adituko ditugu. Bueno, aurkoa egun oso garrantzitsua izan da, ez da, Franen buelta, Galen giro galanta, saleak maila oso soltuan egon dira, eta taldea baita ere. Eta gainera, hiru puntuak lortuta, bat eta utz Korneia irabazten, ba, imagina esazu zein pozik aur den gaur, ez da. Partida una izan da, beraiek lan asko egin dute lehenengo zatian zehar, asko korrik egin dute, gu baloiarekin momentu batzutan ondo gongara eta bestetan pizka dago estatu zaigu, baina igarren zatiaren hasieratik gorer arte oso ondo gongara egin. Egia da azkenengo 15-20 minutuak gogorrak izan direla, baina taldeak sufritu egin izan du eta begira. Aste asko pasata gero, garaipena lortu egin izan dugu eta hurrengo asterako prestegon bar gara. No, partidua guk prestatutako bidetik juntzan, oso garrantzitsua zen hiru puntuak lortzia eta lortu genuen, ez? Bagenekin partidu zaila izango zala, talde zail baten kontra, oso ondo konpetitzeuenan kontra, baina nik uste taldiak maila eman zula, emozio asko kontrolatu bertzian partidu bazan, ba, astea joan zan bezala junda, baina oso pozik, ez? Emaitzakin, taldiak eman zuen mailakin, nik uste joku maila oso ona eman genula bai momentu batzutan, eta batez bueno, azpimarratzeko pixkat Galen nik uste ambiente oso polit bat egon zala, eta bueno, ba, jarraitzaileak bai bere puntu hori eman zuela, eta ba, oso, atxalde polit bat izan zala denontzako. Ba, horixe, aditu duzu balorazioak, biek ere aipatu dute, ba, arratsalde polita izan zela garaipen horrekin, zaleekin batera ez, ba, astea ikusita nola joan zen, ba, horren emaitzak edo fruituak ez, bete edo bildu zituztela, egindakoa edo planeatutakoa egin zutela, eta bueno, ba, hortxe bildu zituztela hiru puntuak erran bezala, ba, erantzuna ona izan zen, aldaketei erantzun ona eman zieten, jokalariek eta garaipenare eskuratu zuten, horrela gertatzen da, ez, haunitzetan, ba, horrelako aste gogorra pasatzen duzunean, edo, bueno, horrelako aldaketen astea, ez, pasatzen denean, baino, bueno, ba, inertzia hori aldatu edo eten egin zuten, orain aldatu behar da ba, egonkortzeko eta bueno, partiduak irabazten segitzeko. Eta heldu den itzordua, hasieran aipatu bezala, ba, heldu den larun batean izanen du Real Unionek, Sestao River taldearen kontra arratsaldeko 8:00 kanpoan izanen da. Beraz, ba, horri begira ere jarri beharko dira, aste honetan zehar, gaur arratsaldean oraintxe bertan ba, hemendik bueno, ba, mendik ordu, bi ordutara edo hasiko dute entrenamendua. Eta, bueno, badagoeneko lanean hasiko dira, ba, asteburuari begira, Sestao Riverren kontra ere 3 puntuak biltzeko. Eta Bidasoak bere aldetik ba, puntu ona ekarri zuen bueltan Irunera, Granollersetik 30ra berdindu zuten atzo eguerdian Granollers taldearen kontrako partiduan, markagailuan gibeletik hasi zen talde horia, eta lehen zatean aintzinetik jartzea lortu bazuen ere, batxeden aldira 15:14 emaitzarekin joan ziren bitaldeak. Bigarren zatean ere gibeletik joan zen Jakobo Kuetararen taldean, naiz eta hurbiletik segitu zituen kataluniarrak, Nieto anaiek lortu zuten 3 golekin partidua berdintzea neurketa bukaeran, eta Rodrigo Salinasek ere garaipena bere eskuetan izan zuen, baina baloiak lan gaio zuen, eta horrela baerran bezala, 30ra berdinduta bukatu zuten bi taldeek. Puntu bat irabazi zuten bidasotarrek, eta baliagarritzat eman zuten lortutako hori garrantzitsua izan baitzen, aurkaria 3. postuan dagoen taldea delako, aurkari zuzena delako beraz, eta bien arteko aldeak ba, mantendu direlako horrela. Zuk nola ikusi zenuen taldea, Jean-Pierre? Ba, gaizki, bai. Lehen zatian oso gaizki ikusi bai. Nuen taldea. Hasiera batean, entakiz urduritasuna zen, garrantzitsua bai. beti komplikatu izaten da, hasiera batean beti, bere norgaioken ibilbidea oso indartxu hasten dira, eta urduritasuna edo ez dakit zergatik Bidasoa bere lekua ezuen hartu, lehenbiziko 3-4 balobi galdu egin zituzten erasoan, eta abantaila hartu zuten, zer baina nigeriarra Yusufek 4 gol jarraian egin zituen lehen lerrotikan, hiltzeko jokalari prestatua da, datorren urtean beste talde batera joango da, bere formakuntza mailan, goi mailako jokalaria, eta hasiera oso kaskarra izan zen alde horretatik, eta abantaila hartu zuten, etxekoek 6-3, 7-4, eta aski korapilatsua zen hasiera, baloia iniz galdu egin zituzten hasiera batean. Granollersek horrekin batera ez zuen ere bere maila hoberena erakutsi, hasiera horretan. Orduan, horre hau kauzu puzkatua, gora, bera, baloi asko galdu zituzten. Roberto Rodríguez hasitzen geldikita egiten, da bere maila oberena erakutsi egin zuen ere, baino azkenean ez dakit jaurtik eta oberena izan ziren ere, gorkan egitu urdurik hasitzen, baino gola sartu zituen, eta azkenean mediar bau bi geldikitakin nolabait berdin du egin zuen, aurretik Bidasoa berriz jarri zen, eta bueno, lehen zatia aski itzela izan zen. Eta gero, bigarren zatia bere lekua hartu egin zuen Bidasoa pikin bat, Gorka Nietoren agindupean, aurtiketetan Rodrigo Salinasen agindupean ere, eta Esteban Salinak bere maila oberena erakutsi zuen, eta Sir Nietok ere bere lana. Azkenean, jokaldi alu bat izan zen, zertatu zen hor epaileekin, inorrek zuen gol bat sartu ikusi sartzen, eta beraiek eman zutela, Antonio Garziak erreklamatu egin zuela, maian ez zuten ikusi, azkenean 29-26, hor Nieto anaiak eta Salinas anaiak ardura hartu zuten azkenean, eta berdin duen egin zuen Bidasoak. Azken baloia bere eskuetan izan zuen, baina nik uste dut hor eskarmentuara katsu egin zuela Rodrigo Salinasek, izan zuen, bueno, nik hartuko dut baloia, luzatuko dut, segundo batu baitut, eta azken segundoetan hartik eta egin dut, saiakera egingo dut, baina ja, gutxienez puntua bai, bermatuko dugu, eta berbatu zuten puntu hori, oso garrantzitsua da puntua, bala eta guztiz ere. Ez da, erreza ezaten, puntu hori eskuratzea. Granollersen, joan den urtean ere, 25 berdin duzuten, eta da, ez da erraza. Ez da erraza. Norgehiagoka ezan ona izan, ez alde batetik, ez beste alde batetik. Gaur egun, alere, Jendea ez da geldituko, ez du pentsatuko nola izan zen norgehiagoka, baizik eta pentsatuko du ze markailua eskuratu egin zuen, puntu hori erzogola, eta txapeldun orde, izango dela azkenean bidasoak, datorren larun bidean sinfin hartu behar du, eta Granierser Bartzaren aurka jokatu behar du. Mm-hmm. Normalean ze esan nahi du horre, bidasoa gainditu behar duela sinfin. Hori da. Normalean, eh? Bai. Eta normalean ere, Bartzak gainditu behar duela gane, erduan, bost puntuko alde horrekin, mm-hmm. ba normalean pentsatzen dut, eta gero pentsatzen dute, bidasoa txapeldu norde bezala, amaituko duela txapelketa, aurtengo bai. Txapelketa ere. Eta hori ondo bideratua dago, atzoko jokalariak hautatu, ba, Roberto Rodríguez, Renierseko, atzezaina, noski baietz. Ba, jo jaurtiketak beti ez ziren oberenak izan bidazo aldetik. Mm-hmm. Hori ere kontutan hartu behar da. Medik bere lana askitsukun bete egin zuen. Eta gero, Salinas anaiak eta Nieto anaiak, erabakiak hartu zituzten behar zirenean. 11 gol sartu zituen Gorkak. Batematek esango du bai, 7 metrotik, bai, sartu behar dira. Mm-hmm, bai, noski. 7 metrotik ere sartu bai. Behar dira. Eta uste dut 14 jaurtiketa egin zituela eta 11 gola sartu egin zituela. Mm-hmm. Uste dut portzentaia oso garrantzitsua dela. Bai. Eta alde horretatik, ba, kontutan hartzekoa. Eta gero berriz tau, atxa jipi batzuek, baina ez da bere maila erakutsi egin zuen, eta bueno, taldea gaur goizen ateratu da eta irtengo zen, normaltasunean Alicantera, Zubiar kopako kanporeketa jokatuko duela, bai, Agustino zen aurka, bai. Anormalean ere garaipena eskuratu behar du. Hasiko hemen Malagako horretzena retuatzeapena aluaiek ipintzen maien gainean, baizik eta pentsatu behar du logika batean bai. Bidasoa garaipen askuratu behar duela eta bera kopa eta Jakobo kordu erronka bat ere koparekin, bai. Beti hor arazoak izan dituela alde batetik eta bestetik, ba bueno, ikusiko du aurten, eta sari hon badu ere, bai. Europako saria du, hori da. Orduan ikusiko dugu, baina, bueno, 30 eta 30 nire zen, atorren larun batean, arratsaldeko lautan, Bai. Ostiralean, 10:00, 9:30, asteburuetan, atxaldeko lautan. Lautan, bai. Zaleak erotzeko pixka. Bai, egia da ordutegiak batzutan ez. Bai, erokeri bat izaten da, baina telebista bai, hor dago, eta kudeatzaile bat egongo da hor. Eta izaten hau lautan, bai. Eta horren kontuak, ba, horrela dira. Eta azkenean, Borja Borgetek aipatzu zidan, pozik zegoela, ikaragarrian horre joka, berotasun hori, baina osten balin ba dugu pixkat, ba, gaur bertan berarekin egon gara, eta ja, lasaiago zen, eta bai. Basekien taldeak hobetu behar zuen, baina, eske, azken norgehiagoka hauetan, ez duzu gehiegi eskatzen al? Ez. Aldena, eta bai. Emaitza kontutan hartzen da. Mm-hmm. Da, inor, bai, hori da. Da, inor horroitzen atzo zen horre jaukatan hola jokatu zuten, baizik eta emaitza izan begiratzen zen. Da, bai, hori da. Bai. Ba, erran bezala, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Asier Nieto jokalarearekin ere izan gara eta beraiek egin digute. Ba, asteburuko partiduaren balorazioa beraz, adituko ditugu noski. Ikaragarrizko partidua. Ze maia, partio guztian zehar, ikaragarria Roberto beraien atezaina, Medi, ba, ikaragarria partioa izan da. Esan den bezala, ba, Europa Magaiako partioa talak izan da. Partio guztian zehar, pazial asko, beraieku, laxe partio guztia. Eta azkenean empate oso garrantzitsua guretzat, merezita gainera, egindako lanagatik, egindako partioagatik, ze partio oso nahi dugu. Eta orain gozatzera, pixka deskantzatu, ze aste artean beste partido oso garrantzitsua dakagu, beraz ezin gera aztu. Bueno, ba, partido oso polita izan da, nire ustez, bi taldeak lan ona egin dugu, eta bueno, azkenean puntu bat eskuratu dugu, guretzako oso garrantzitsua, hor, klasifikazioan hor bigarren jarraitzeko, eta bueno, oso pozik puntuarekin, eta bueno, ja pentsatzen urrengo partidoa. Ba, horra ditzen zeruten, hasi Ernieto bai, kantxan bertan. Bai, barkamena askatu behar dugu, bai. Beure entzuleri, zer ba, hasi Ernietoren soinua ezen noberena. Ez. Eta hor, denbora pitin bat hartu balute, pixkat, soinu hori hartzeko, ba, hobea izango litake. Baina, bueno, pentsatzen genuen, interesgarria izango bai. Zela hasi Ernieta, eta hor du, hasi Ernietoren iritzia entzutea, eta orduan, Bueno, entzun duzu labur-labur Asier Neteroren soinua eta aipatu behar genuen ere bere jokoa ona izan zela bigarren zatuan, Gorkarekin batera, bai. Eta Salinas Anaierekin nahi zuzen ere. Bai, ba hori da, ba, erran bezala, Bidasoak urrengo itzordua bihar bertan izanen du, Errege Kopako neurketa jokatuko du bihar, hirugarren kanporak eta izanen da, Fundación Agustinos Albacete talderen kontra, arratsaleko 7:00 izanen da, eta hori xebera, ba, hortan pensatzen, egonen dira dagoeneko, bihar bertan izanen da partidua, eta, bueno, ba, ligako helburuak pixka talde batera utzita, ez, ligako helburu horriei berriz ere asteburuan eutxiko diete, baino bitartean, ba, erran bezala Errege Kopako helburu txiki hori, ez? Ba, lortzen saiatuko dira bihar eta horixe bertan, ba, arratsaldeko 7:00 izanen da partidu hori Bidasoaren urrengo itzordua, hain zuzen ere. Eta Euskal Herriko itzulearen inguruan ere arituko gara, bueno, ba, aste honetan zehar izan dugu Euskal Herriko itzulea eta hurbil ere izan dugu, aipatu genuen bezala, ba, pasaden astelenean hasi baitzen Irunen, aurtengo edizioa, bigarren etaparen bertatik hasi zen, kanbon bukatzeko eta hirugarrena, ba, Ezpeletan hasi zen eta Nafarroarako bidea hartu zuen, Altsasun bukatzeko, urrengo, ba, hiru etapak Gipuzkoa eta Bizkaiatik pasatu dira, baita Arabatik ere, eta azkenean, ba, beti beteko moduan, edo azken urteetan ohikoa den moduan, Eibarren bukatu zen, pasaden larun batean Euskal Herriko itzuli. Azken etapa, 137 kilometrokoa izan zen, motza, baino 7 mendate igan behar izan zituzten txirrindulariek, beraz, etapa erregina izan zen, azkeneko hau, eta Elmugako marran Carlos Rodriguezek altxatzituen besoak. Itzulia berriz, ba, Juan Ayosoren eskuetan gelditu zen, maillot horia jantzi zuen, behin betiko maillot horia, eta erran bezala, ba, bera izan da, aurtengo edizioan podiumeko lehen koxkara igo dena. Horrela, maillot guztiak banatuta, ba, errandakoa, 2024ko maillot horia Juan Ayosorentzat izan zen, eta podiumean lagun izan zituen Carlos Rodriguez bigarren postuan, azken etapako irabazlea izan zena ere, eta Matias Eskelmose hirugarren postuan. Mendiko maillota Sepp Kusentzat izan zen, eta puntukakoa Aleix Arambururentzat. Gazte honenaren maillot urdina ere Ayusok eraman zuen, eta talde kauea UAE, barkatu, Teams Emirates izan zen irabazlea. Euskaldun honena berriz, Peio Bilbao izan zen, lehen euskalduna izan baitzen, sailkapen orokorrean, 7. postuan, eta txirrindularirik borrokalariena Mark Solerrentzat izan zen, garaipen hori, ez. Azkenik, ba, urtengo edizioan ihesaldi luzeen egin zuen txirrindulariari ere saria eman zioten, eta hau Enekoitz Azparrenentzat izan zen. Aipatu genuen pasaden ortziralean, ba, SBR-ek ez markatutako itzuli izan dela aurtengoa, batez ere, ba, eroriko haunitz izan direlako, eta pa guztietan, ba, tropel edo taldetxoren bat erori delako, eta eroriko horietan ere, jende garrantzitsuak utzi behar izan duelako itzulia, tartean, ba, aurtengo hiru favoritoak zirenak ere, ez, Roglic, Evenepoel eta Binego, hiruak utzi behar izan zituen itzulia, hiruak ziren favorito eta beraz, ba, bueno, basieran favoritorik gabe, ez, gelditu zen itzulia, hala ere, bueno, ba, hor merezi izan dutenak irabazi dute itzulia, lanona egin dutenak, eta Mikel Landa ere, hortzira lorretan utzi behar izan zuen itzulia, eta, bueno, ba, bera gabe ere gelditu zen lasterketa aurten, beraz, bai, errandakoa, ez, SBR-ek markatu dutela aurten lasterketa, itzulia eta erorikoek. Hala ere askotan ez dakit gauza hauek gertatzen direnean, zen, bueno, ja itzulia bertan behera joango da, ja favorito nagusiak alde egin dute. Historiari begiratzen baduzu gauza hauek askotan gertatu dira. Turrea joango ginteke 1971, Luis Okaña garaipena eskuratu zuen, eta Gortzier Merleten erori zen, Merseri 7 minutu abantaila hartu zion, eta erori egin zen, Koldo Manten. gero hori egin zen, eta mundua bera gero zen, baina ja, erori egin zen, bai, horroitzen gara, Luis Okaina erori zela, baina Eddie Merckx azkenean garaipena eskuratu egin zuen, ohore handietan Parisen sartu zen, eta garaipena eskuratu bai. Zuen. Baina gizu txirrindularitzak egun batean porrota baten ondoren, bai. Beste izar bat sortzen du, eta Ayuso lehuan itapa ikaragarria egin du, Carlos Rodriguez ere bai, eta taldeak ondo plangintza bai. Martxan jarri zuen, bai Igorra Arritakin eta besteekin ere bai. Eta taldearen garaipena izan zen, gero beraien artean oso oso ondo konpondu ziren eta adostasuna sortarazi zuten Carlos Rodriguez garaipena emateko Eibarren. Bai. Orduan, txirrindularitza beti errelako ba, gauzak sortarazten ditu, txirrindularitzak bere bizita eta horrelako gauza ditu eta Ayuso bere garaipena eskuratu egin du eta meritu handia izan du eta ez dugu antzi bihar aurten ere Tirreno Adriatiko berean Renko Ebenepoelen aurrean ibili dela. Bai, hori da. Esan bai, dugu meritorik duko Ayuso hori. Eta Jose Fernando Matxinek ere hori dena kontutan. Izar bat ez dutuen, ba, beste izar bat. Hori da. Gaztetxo bat dut, tres. Eta, bueno, nik uste dut garaipena xuxena, eta ba, gizu Aimar Etxeberria oso laguna duela. Bai, Ayuso. Bai, bai, egia da, nozbait ere ba, Aimarrekin berarekin aipatu dugu, bai, ez? Bai, nozbait ere bai. Elkarrekin entrenatu, bai. Elkarrekin lasterkain, bai, bai, bai, eta bai, aipatu duzuna selekzioan, ba, elkarrekin ibili zirela, ez? Eta, bueno, itzulia amaitu da, nik uste dut arrakasta hasiera batea, baina lehen egunetik arazoa zirela eta ja erlojupekoan ere lehen itzulia lehen bihurnean han bertan Ebenepoel hori zen, bai. Gero Pitcock ere bai, bai, gero ja beste batzuk ere hori ziren, bai. Piskatero keri bat bai, izan zela, hasiera bai, batetik izan zen, eta bai. Gero, ba, bueno, Bingegonena eta Landarena, Ebenepoelena, bai. Rogliquerena, ba, gogorra izan da bai, itzulia bai, eta irudiak ere ez, bueno, bai, gogorrak izan dira, izan dira ikusteko, ba, eta bai. Eta gero, Joseba Belokirekin aipatutakoa, esken egunetan, Joseba Beloki nola erori zen. Bai. Nola, turrean nola erori zen, ere. Eta mendi, nola zeharkatu zuen mendia Lance Armstrongek, bai. Egun hartan. Horrela da, txerrendularitza. Bai. Txerrendularitza bai. Mundua, horrela, arriskua, eta nola Tom Simpson bantun, nola bere bizitza, nola galdu egin zuen. Txerrendularitzako horrelako... Bai. Horrelako bai. Kontu zarrak ditu, eta kontu berriak, askotan zute, bai, kontu zarra dira, begira ezazu, itzulian, gaur bertan, bai. Gaur egun bertan. Bai, bai, bai. Ezke, hortik joatea, ezke, errepidea ez dakit nola zegoen, ezke, landak abiadura gehiagia hartu zen, nahi duzuna esan bai. Duzu, horrela da, eta horrela da, eta istripu bada, da, eta istripu bada. Ez da, besteri. Bai. Bai, Peio Bilbauk ere aipatu zuen, ez? Baita. Ba, mitzetan, bueno, arriskua beti dagola noski, eta batzutan ba, txirrindulariek beraiek dira, ez? Arriskua sortzen dutenak, ba, abiadurarekin, edo, bueno, ba, lasterka egiteko moduarekin ere, ez? Baino, bai, egia da, bueno, ba, errepidea dela eta edo beraiek direla eta, ba, beti badago arrisku puntu hori, eta batzutan, ba, gertatzen dira horrelako ez beharrak, eta hori du ez, txirrindulariak ere. Bai, horrela da, eta puidedomen ere dimerse garai batian, igoera banimperekin eta ba, pulidor dote merketa beste kogin, gibelean kolpe bat jaso egin zuen ere. Bai. Horrela da, eta zer esan Claudio Capucciren ibilbidearekin, edo Pantanirekin, edo Txaba Jimenezen kontuek, txirrindularitza horrela da. Bai. Txirrindularitza eta preste hon behar dugu horrelakoa. Eta bai. Itzuliaren zat, alde batetik kaltegarria izango da, beste alde batetik... Sorginkeri bat sortaraziko du hor inguruan, bai. Eta hor Ayuso garaipena eskuratu zuen. Bai, hori da. Baliagarria dela, eta bai. Meritorik izai horoko kendu behar. Bai, meri ustez Ayuso hori. Eta aipatu behar dugu baita ere, bueno, ba, lasterketa guztiek hartzen dituztela, segurtasun neurriak, eta hala ere ez, bueno, bada beti ere punto bat ezin duzula, nola bai kontrolatu, ez? Ba, hori tropelak ere kontrolatu beharko duela. Baino bai egia da hala ere segurtasun neurriak hartzen direla eta bueno ez dela ikusgarritasunagatik, ez, arriskuak sortzen edo nolabait errateko, ez? Baino hala ere, ba hori da. ba, gainera beraien gorputzaren kontra, ez, jotzen dute haunitzetan, erorikoetan, eta hori da, arriskutsuena, eta bai. Eta bai, hori da, erranduguna, ba, hortzeguneko irudiak horrelaxe ziren, ez, ba, gogorrak ikusteko, eta bueno, gero ikusi dugu, lepauztaila xetu dutela, zenbait txirrendulariek, saitzezurrak ere, eta bueno, ba, nahiko arriskutsuak izan zirela erorikoak, eta bueno, ba, espero dugu denak ongi egotea, errekuperatzea, eta bueno, honek ere agian eragingo du, ez, denboraldean zehar, bueno, ba, ikusiko ditugun txirrindularietan, ez, dut, edo gine, bertze dura, baina, ibilbideetan, bertze probetan. Ja, azken egunetan eta azken orduetan, ja, bai, aipatu zuten Eibarren Rogliquerena, Landarena, Bigoenena eta Ebenupulerena, baino hor izen nagusia Ayuso zen berriz ere, bai, eta biharamunean ere bai, eta ja hori, ez dakit, baino ja Paris Ruben atzo astu egin zuten. Bai. Eta hor, ikaragarriko erakusketa berriz ere, Van der Poelenena, Mathieu Van der Poel garaipena eskuratu egin zuen Ruben atzo, eta nola, iesaldia baten ondoren, nola iritsi zen Van der Poel, eta horrezen zalantzarik izan, eta menderatu zuen, eta garaipena eskuratu Mathieu Van der Poel. Honek bere borroka du neguan banarterekin, bai. Mendietan, ziklokrosean, eta gero udaran edo udaberrian, ba, errepideetan ere bai. Bere maila erakutsi egin zuen, Flandeseko itzulia garaipena eskuratu egin zuen, Paris Ruben ere bai, eta hor dago puntxan berriz ere, bere forma oberenean Mathieu Van der Poel atzo Paris Ruben, eta inor, ja, atzean utzia. Bai, hori da. Itzuliakoa, ja, bai, aztuta, bai, alde batetik, eta ja, Paris Rubeko errepide alu horiek, ba, gaindituz, arazo guzti horiek gaindituz, oztopo guzti horiek gaindituz, eta hor, ba, Van der Poel berriz ere, bere maixotasuna erakutsi egin zuena. Hori da, ba, errandakoa, Juan Ayuso izan da, 2024ko itzuliko garailea, eta, bueno, ba, horrera aipatu duguna, ba, agian bertze izar bat, ba, agian, ez, segulaski, bertze izar bat, jaio dela, ez, nola baita errateko itzuli hontan, eta, bueno, ba, ikusiko dugu denboraldiak ere zer ematen duen. Eta astelenero bezala, ba, eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu, aipatu dugu hasieran eta pasaden hortziralean ere, zerrendatu genituenean hitzorduak erran genuen, ez, zenbait taldek edo talde gehienek ere, liga gehienek, ba, atxenaldi izanen zutela asteburu honetan ere, aste santua zela eta oraindik ere, ba, oporretan zeudelako edo, bueno, ba, atxenaldia bi asteburuz luzatzen zelako, beraz, bueno, ba, emaitza gutxi ditugu, baina horiek aipatuko ditugu, asteko eskubaloiarekin, hasiko Garail Kapondarribiak 28ra berdindu zuen Trapagaran taldearen kontra atzo eta Diego Lorenzo entrenatzaileak egin dugu partiduaren balorazioa. Adituko dugu, ba, berak errandakoa. Bueno, partidu oso parekatuta gaur izan duguna Hondarribin. Trapagaran gu bezalako talde gazte bat da eta lesionatuta zeukan jokalari garrantzitsuak errekuperatu ditu. Berdintasun hori nabaritu da partidu guztian zehar, baina lehenengo zatian nire ustez pizkat gehiago gustatu zaigu gure maila hobea ateratzea, batez ere defentsan. Aldaketa ugari egin ditugu, jokalari guztiak freskoak izan ditugu eta ritmo altua mantendu dugu atsedenaldira iritsi arte, 17 gol sartuta. Gero bigarren zatian ritmo pixka bat galdu da, lortu dugu aurretikan egotea eta partidua gidatzea, baina zenbait jaurtik eta gutxi egin ditugu eta Trapagaranek berdintzea lortu du. Azken aukera guretzat izan da, bueno, baina berriz ere jaurtik eta ez da sartu eta berdinketarekin moldatu behar gara. Ba, hori xe, honen ondotik done Pedro Bidasoa taldeak 27-29 galdu zuen Leizaranen kontra. Bertzalde, ba, Errugbian, Federal Bi mailako estendaile taldeak 10-22 galdu zuen Koagaz taldearen kontra. Felix Martin klubeko ordezkariak egin digu neurketaren balorazioa dituko dugu. Ba, berri txarrak. Zeren bai lehenengo taldea, bai bigarren taldeak biok galdu dituzte Koagatzen kontra. Bai, arrazo desberdinaren gatik, oain komentatuko dizut, baina zoritxarrez galdu dugu, eta dinamika ona taldea zeukana, gehiena lehenengo taldea, ba, ematen du gaur bukatu dela. Goratzen basea, azken bost partidotan, hau kontatu baino lehen, irabazi genitun, parkatu sei partidotan irabazi genitun lau, azken partida Azparnen atera genuen bonus defensif, baina gaur kogentzen kontra ba gaizki. Azteko bigarren taldearekin, lehenengo zatian bukatu da Hendaia galtzen 3-7, bai egia da bigarren taldea nahiko ondo aguantatu du lehenengo zatia. Baina gero bigarren zatian ensaio bat egin arren, azkenean partidua bukatu da Koagetzei irabazten 28-28. Zergatik, ba, nabaritzen da Koagetz bigarren dago pulen eta beste dinamika dauka. Taldea egia esateko gu baina indartsuago zan. Bigarren taldeak bai aguantatu du lehen zatia, baina bigarren zatian esan dizut bezala, ensaiori egin arren taldea ondatu da. Zer, oza, ezin zuen aguantatu erritmo Koagetz planteatzen zuena, eta galdu dugu partida. Gero, lehenengo taldean, bai hor desberdina izan da, galdu dugu baita ere, galdu dugu 10-22, baina arazoak desberdinak izan dira. Lehenengo taldean falta ziren bi jokalari, bi aurrelari, gure taldean oso garrantzitsuak direla. Bat lesionatu da zoritxarrez ja ekitaldi osoan, bueno, gelditzen dira bi partidu dakizun bezala, eta bestea zeren bazukan azken partidan hartu zuen txartel gorri bat, eta nola lehen bazukan beste gorria, ezin zuen jolastu partidu honetan, eta ez dakiz jolastuko du horrengotan. Hori horreindik ikusi egin behar da. Ba, lehenengo taldea hasi da gaizki, zeren Koagetz berala egin du partidu hasi eran, lehenengo hiru minututan, jaren zailo bat egin du, eta lehenengo zatia bokatu du 3-19. Orduan, emaitza horrekin, lehen zatia bokatu ondoren, egia esateko, ematen zuen bigarren zatian, ba, Hendaiak nahiko paliz hartuko zuela. Ba, ez da izan hola, zeren bigarren zatian, konparaketa bigarren taldearekin, lehenengo taldea bigarren zatian, nahiko ondo jolastu du. Azkena partida bukatu du, esan dizu bezala 10-22, baina Koagetzek bakarrik 3 puntu lortu ditu, bigarren zati osoan, baina zoritxarrez Hendaiak aukera pila bat euki garren, faio pila bat egin ditu. Ez dakit zenbat aukera, 5-6 aukera ensaio bat egiteko, eta arrazoi desberdinaren gatik, beti bat zegoen zerbait, edo mele ba, gaizki jolastuta, edo tuxen erortzen zan baloia, aban batzuk baita ere, nahiko, baina zoritxarrez faio pila bat egin ditugu. Osa, ez da izan Koagetzek bigarren zatian oso ondo jolastu dula, baina izan da gehiena gure faltak. Bueno, bi partida falta dira, jarritzen dugu ia azkena, zeren Ortezek berriz galdu du, bere kasuan etxean baita ere, eta arduan jarritzen dugu pulen ia azkena. Falta dira bi partida, datorren astean zen Polendak zen kontra, eta horrengoan Aramitzen kontra. Bai egia da, partida hau zen gure ekitaldearen azken partida etxean, eta hurrengo bi partida kanpoan izango dira. Espero dut ez bukatzea ekitaldea azken bezala, eta jarraitu iazkena edo zerbait posible, zerbait gehiago posible izaten bada ba hobeto, baina zaila izango da, eta egia esateko ba, klasifikazioa jarraitzeko federal bian komplikatzen da. Taldeak, bueno, klubak edo taldeak, gehienak lehenengo taldeak, entrenatzaile Frank Macias, entrenatzaile berriarekin, ba, bigarren ekitaldearen zatia, emaitzak oso onak izan dira, aldatu du asko, taldearen jokoaren modua, baina, eta dudarik gabe partidak irabazi ditugunak, baina ikusten daki hori ez da nahiko ba, jarraitzeko igual edo lortzea jarraitzea, baina bueno, ikusiko dugu falta dira bi partida eta bueno, esperantza ez da galtzen. Ba, hori da, eta azkenik ba mai tenisean baditugu azken bi emaitzak. Lekaenea taldeko superdivisioko emakumeek 2-4 galdu zuten Kladera taldearen kontra, eta maila bereko gizonezkoek berriz ba Iruna berdindu zuten Hortitek Alzira taldearen kontra. Eta azkenik euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, gehiengoek batzenaldia zuten hemen ere, baino aipatuko dugu baitz ordu garrantzitsu bat izan dugula asteburu honetan. Errege Kopako finala jokatu zela Sevillan Athletic eta Mallorcaren kontra, eta bana berdinduta bukatu bazuten ere azkenean penaltietan erabaki zen garaipena eta Athleticek irabazi du. Euskal futbolarentzat garrantzitsua izan zen garaipena ere, giroa guztia sortutakoa, eta bueno, Euskal Herriko lurralde guztietatik jokala ariak obertan zirena, Nafarrainitz, noski, Ibuzkoarrak, bai. Bizkaitarrak, bai. Orduan, ez esan, ba, anistasun horrek eman diola letiri, noski bai ez garaipena eta merezitakoa, eta orduan, hori dena kontutan hartuta goita bosgarren kopa duela, eta hori ba, kontutan hartu behar. Hasiera batean, zarantza uste duela, Bizkaia taldea zela. Bai. Eta da, gizu urdinez jantzen zutela. Bai, hori da, bai, egia da. Urdinez jantzen zutela, urdina eta xuria. Bai. Gero, zuri gorria, bilboko kolorea zela, baina, bueno. Ez zen horregatik erazkenean, bidali zituzten jantziak urdinez, eta kitxo, bezerik izan zintzen kontua, gero berreskuratu zuten zuria eta gorria, eta zuriak eta gorriarekin jarraitzen dut. Noski baiet, bat zorion du behar dugu Atletik. Noski baiet, bai. Ezu geure inguruan ere baitutu gola Atletik zaleak. Bai. Baina, anistazun horrek, mando, azkenean Euskal Futbolak duela talde horrekin, joan den arun batean izan zuen, ba garaipen bat, eta zarata eta giroa. Osasuna ere joaten denean finalera, zarata handia du, eh? Bai. Zarata handia. Ez dakit, Oiartzun bera duen... Hori da. Zerra beste bueno. Geure lankide batzuek... Bai. Ja, hor ja dena ematen dute... Bai, baina hala ere lehengo urtean finalean egotzen osasuna, eta horre ere ikusi genuen Sevilla gorriz jantzita, ez? Aurten bezala, bai. Zuri gorriz... Baina, zorionak atitiri, eta Euskal Herriko futbolaren zat, eta Euskal Herriko... gizartearentzat ere ba horrelako garaipen bat eskuratzea bere garrantzia duela. Noski baietz. Ba horixe izan zen futbol talde nagusietan edo ez izan genuen baitzordurik garrantzitsuena eta bueno, ba bigarren mailan ere aritu ziren ligako neurketa izan zuten eta aipatu behar dugu Eibarrek 2-1 galdu zuela Teneriferen kontra eta Amorebietak berriz ba 3-1 garaitu zuela Racing Ferrol. Eta hori zen, ba, ez dakit emaitza gehiago dituzun bai, horra ipatzen. Bai, Shakib Laskar garaipen askuratu egin zuela Donostiko maratoi erdian, marka on bat, ordu bat eta 3:54, eta Unai Arroyo Tolosarra Bidasoaldean bizi dena bigarren postua askuratu zuen, baina ja, ordu bat 8:21 eta Benito 3. Gero nesketan Elena Loiok Irunen irabazi egin zuena ere, Elena Loio garaipen askuratu zuen, ordu bat 12:57, eta gero oso urrutia Luzia Garate ordu bat 20 eta Laura Moreno 3. Gizonezkoetan 10 kilometroetan Ander Sagarzazuk Garaipena eskuratu egin zuen, 32 minutu 4 segundo, Unai Ibarra bigarren, hirugarren entrenamenta nesketan, Maite Arraizak garaipena eskuratu egin zuen, 39-32, bigarren postuan Itziar Ibarbia eta Aitana Amondarain. Eta gero beste alde batetik, Miren Lazkano Joko Olimpikoetara joango dela ipatu behar dugu, Pauen eskuratu egin zuen atzo, Maialen Txaurretekin batera, eta Pau Etxaniz, kanpoan gelditu da, Clara Olazabal de horretatik, eta, bueno, kirola horrela da, eta pilotan Artola garaipena eskuratu egin zu, gainditu egin zuen Peña 22 eta 16, atzo, eta Zabaleta garaipena ere eskuratu egin zuen 22 eta 15, gainditu egin zuen Jaka. Horixe bera bai. Gero beste txapelketak egon dira, baino astean zehar edo ostiralerako atzo ostopo lehizterketak egon zen Irunen eta giro ikaragarria, azkenean guraldi goreldi ona, kalima horrek ondarra pitat utzi egin zuen ezen erresa, Lehortzen zuen aboa eta herria eta bestenatekoa, baina lehen giro zorgarria denontzen reiz jokatu zen, azogoizean, eta gero beste alde batetik Euskaldunak izan ditugu Espainiako duatolui txapelketan, baina astean zehar hausnarrituko dugu hau dera. Datorren asteburuan erronka interesgarriak izango direla eta ipatu behar dugu, eta fugula bultatzen dela. Noski, hori da, ba, martxan izanen ditugula, dagoeneko ba, bertze talde guztiak eta gure eskualdeko jokalari guztiak, ba, aste santutako oporrak bukatuta, aste honetan dagoeneko, ba, pasaden astean ere entrenatzen hasiak ziren haunitz, eta aste honetan, ba, dagoeneko ja helburuei edo jardunaldi horiei begira ez, jarriko dira lanean, eta arran bezala, ba, hortziralean kontu horiek izanen dugu, baita, bueno, ba, itzorduen zerrenda ere luzeagoa izanen dugu. Bai, eta labetik gazte etxian hartuko du Ordizian, edo esan, ez bai. Anzteko Bortziriko talde nagusiak. Noski, hori da. Bortziriak Ordizia hartuko dugu, eta Real Unionek ere bere norgehiagoka jokatuko du, eta Azpeitira joan beharreko du, lagun onak taldea, bigarren taldearen aloka. Bueno, hori hor bere interesgarria, interesgarria, eta beti gazte, bueno, gazte, hortxe dabil, Bai. Boraldi komplikatua beti izaten, bai, bai. Bueno, hortikan dabil ikusiko dugu beti gazteren jarrera hemendik aurrera, eta Real Unionek ere, arrobiko lanetan, nola anturako duen datorren urtea, ze plangintza egingo duen, bueno, beti... Zerba, gero aldaketa bat dago, hirugarren mailarekin aldaketa galanta dago. Bai. Aldaketa galanta dago, eta Gipuzkoarrako sofritzen ari dira une honetan, Turin, Anaitasuna, Añorga, Pasaia, sofritzen ainitz, gero lagun honak beste maila batean ari da, eta beha zein ere bai, baino alere sofritzen haunitz, Bai, noski. Vitoria dago liderako hirugarren maila horretan, beha zein bigarren, eta bosgarren laguna, baina begira ezazu Turin, Anaitasuna, Amairugarren, Amalogarren, Alabez, hirugarren taldea bosgarren, Pasaia, Amaseigarren, eta gero horrela ondar bat, Añorga azken postuan. Orduan, egite esan, ogorezko liga horretatik hirugarren mailara aldatzen dela. Bai, eta gero bigarren maila horretara, ba, hor, erreala, hirugarren taldea zazpigarren dago, hor Atletik aurretik erraz, eta Barakaldo, dakibiku datorren urtean lehen txapelketan, federatziko txapelketan egongo den, baina Real Unionek ere berronka badu, gainditu behar dituela oztopo guztiak, eta mantendu. Bai, zer ba, hor zuloan sartuko litake. Bai, horrela da. Zuloan sartu litake, Ahorra, Gernika, Tudela, no, oi, beste mundua da, Barbastro, beste mundua izango litake. Bai. Ba, horixe, honekin guztiarekin bai, saioaren bukaerara llegatu gara. Beraz, zagurtzekuna iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean. Zorregatik, ongizan. Berdin, eta nola ez zure ere eskerrak entzule, beti bezalan txeta irrateko guinen gibelean izateagatik. Ongi pasatu astea, erran bezala, ba, hortziralean izanen gara berriz ere hemen, ba, aste burutik pendiente utzi ditugun zenbait kontu aipatzeko, eta noski, ba, itzordu guztiak zerrendatzeko ere aste buruari begira. Beraz, bitartean erran bezala ongi izan, eta hortziral arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza,